tabii bizim dünyada böyle gördüğümüz Mısır odunu falan değil. Kim bilir daha ne manalar var, bilemiyorum. Sırf insanlar anlayabilsin diye Allah bunu misal veriyor. Yoksa cehennem ateşi böyle odunla modunla olacak bir iş değil. Korkunç. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدْ Ayet bitiyor. Ezan da okumunu keseceğim, bırakmayacağım. فِي جِيدِهَا جِيد Boyun demek, gerdan. Kadınların boynu, boyun. Allah-u Teala bunu misal veriyor. Boynunda hablün, Arapça habil ne demek? Habil, ip demek, ip. Bildiğiniz ip. Böyle, nedir o, birbirine sarılıp kurgan gibi. Bükülmüş, bükülmüş. Min mesel, mesel Arapça bükülmüş demek. Kurma yükünden olabilir, başka bir şeyden olabilir. Bir ip veya ip bükülmüşse, bükülmüş vaziyetteyse, ona Araplar hablün min mesel, bükülmüş ip diyorlar. Cehennemde olduğu için kızgın alevler halinde boynunda itinen azap melekleri çeker çeker götürecek diyor, merkep gibi. Şöyle bir alıfa bakın ya. Tefsirlere baktım, diyor ki niçin gerdanında, boynunda bu ip olacak? Ebu Leheb'in karısının boynunda öyle muazzam bir gerdanlık varmış ki, eskiden gerdanlık olurdu bilir misiniz? Kadınlarda, zenginlerin kadınlarında, zenginlerin kızlarında böyle boyunlarına taktıkları gerdanlık derlerdi. Arapça el-kulade, gerdan. Böyle çok kıymetli, çok pahalı, çok antika gerdanlığı varmış. Bu Ebu Leheb'in karısı zaman zaman demiş ki, kim Muhammed'in önünü keserse bu gerdanlığı ona vereceğim. Şu dehşete bak ya, ne düşmanlık be! Ne düşmanlık karıda, görüyor musunuz? İşte bundan dolayı diyor, sen misin gerdanlığını Muhammed'in yolunu ise sana vermeyi söyleyen, al sana sonsuza kadar sana cehennemden bir gerdanlık, ateş gerdanlığı, taşı bakayım taşıyabiliyorsa. İslam'ın önünü kesmek isteyenler bu sureyi okumalıdır. Hazreti Muhammed'in önünü kesmek isteyenler bu sureyi Tebbet diye dahi okumalıdır. Ne gibi neticeleri, ne gibi sonuçları gözüne almalıdır. Allah-u Teala din-i celil-i İslam'ın önünü kesmek isteyenlere hidayet nasip eylesin. Eğer hidayetleri nasip olmayacaksa, çıralar gibi ateşler içinde yanıp çekilip gitsinler inşallah. Rabbim fırsat vermesin. Ezan okunu uzatmayalım kardeşler. Allah nasip ederse böyle her cuma ayrı bir yerde dolaşarak bölge bölge dolaşıyoruz. Önümüzdeki cuma Allah nasip eder, bir engel, çengel olmazsa. Biliyorsun arkadan çengel oluyor, önden engel oluyor. Hiç belli değil, hiç belli olmuyor. Olmazsa önümüzdeki cuma Gudurlu Merkez camisinde olacak. Hak Teala cümlemize İslami hassasiyeti ihsan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.